Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Herkese iyi akşamlar. Müzikal bir terim olarak içinde majör ve minör geçen, bu kavramları metafor olarak kullanan ya da şarkı sözlerinin anlamını müzikal olarak da yansıtan şarkılar var bu akşam Koyu Mavi'de. Açılışı yaptığımız Mazhar Fuat Özkan'ın 1985 Peki Peki Anladık albümündeki Buselik Makamına isimli şarkısıyla aklıma düştü bu akşamın teması. Majörler tükendi, minörlere yolculuk diyordu Mazhar Alanson tasavvufi göndermeleri olan şarkıda. Amerikalı country müzisyeni Eric Church 2025'te çıkan Evangeline vs. The Machine albümünden Bleed on Paper isimli şarkısında rock yıldızı olmadığını, olsa olsa beyaz nota kağıdına mavi mürekkeple minörden majöre içini döken, altı telli gitarla bir şarkı daha yazmanın peşinde koşan birisi olduğunu söylüyor. Sinema oyuncusu ve müzisyen Steve Martin ve banjo sanatçısı Alison Brown'un 2025'te birlikte çıkardıkları Safe, Sensible and Sane albümünden Wall Guitar Since You Said Goodbye isimli şarkıda Steve Martin, sevdiği terk ettiğinden beri sadece minör akorlu, hüzünlü şarkılar söylediğinden söz ediyor. What you call a rock star? It's cool if I don't get there. I die just a sinner with a guitar, Johnny Cash middle finger in the air. Make a living on what's in tip jar, burn out like a neon bus. I've been nothing but my old man's son, or the best damn thing that ever was. But I keep on singing what I know between a minor and a major. Safe. Whole lot of life cutting like a razor, with some blue ink, a blank page, and old silver string. I bleed on paper. Like I had me a for sale sign hanging on my soul. Said all I had to do was change my tune. I could cash that check, but I don't like the feel of a rattlesnake boot heel on my neck. So keep on singing what I know between a minor and a major. Keep pulling out the bit of sweet, and if it ain't the latest flavor, little bit of devil, better save a whole lot of life cutting like a razor, with some blue ink, a blank pen, and old six string. I bleed on paper. Pouring out my heart, showing these scars. Yeah, that's the part that deals me. Chasing one more song, it cuts to the bone. Blank page, you know. chairs around. Got a few new songs to play before the night shuts down. If you feel it, play along. Minor chords apply. I sing the sad songs real good now since she said goodbye. Let me tell you why. Hollow sun and hopeless moon since she said goodbye. Açık Radyo'da Koyu Mavi'de minörlere doğru yolculuktayız. 60'ların İngiliz folk grubu The Settlers 1967 yılından Major to Minor isimli şarkısında hayatı güzel bir şarkı gibi devam ederken sevdiği terk edince her şeyin majörden minöre değiştiğini, armoninin bozulduğunu, bir türlü hayat şarkısının tonunu tutturamadığını söylüyor. Courtney Jones 2013 albümü All the Things That Fall'dan Love Song in Minor'da benim aşk şarkılarım hep minör tonda ve acı tatlı. Umutsuz bir romantik olarak mükemmel bir hayat düşlerken her defasında ayağım takılıp düşüyorum. Neyse ki hala hayattayım diyor. Amerikalı şarkı yazarı Timothy Shoewalter rock müzik projesi Strand of Oaks'un 2019 Eraserland albümünden 9 dakikayı aşan Forever Chords isimli şarkısında diyor ki çocukken hayatın sonsuza kadar güzel akorlarla yaşlanmadan süreceğini sanırsın. Oysa hayat bir gün majörden minöre yavaşlayan nabızla son bulacaktır. Artık kafanın içinde yaşamayı bırak, mutlu anların peşinden koşmaya bak. Going my way, it was just like a beautiful song. When you came, well, I thought you would stay. Now it seems everything has gone wrong. Major to minor, all the dreams that I and so big and so grand. They burst like a toy balloon. Major to minor, it's the wrong harmony, and we can't find the key. We're so far apart, I can't even start the tune. Once our love had original words, but I've heard them again and again. Some old song you can sell to the birds when it turns to a bitter refrain. Major to minor. All the dreams that I planned were so big and so grand. They burst like a toy balloon. Major to minor. It's the wrong harmony and we can't find the key. We're so far apart, I can't even start the tune. Try to forget and start to live. Just tear a page from your broken heart. We can forgive, we can forget. We'll make a fine new start. Take my hand, let me show you the way, and I'll sing you a beautiful song. When I find all the right things to say, we'll forget everything that went wrong. Major to minor. All the dreams that I planned were so big and so grand. They burst like a toy balloon. Major to minor. It's the wrong harmony and we can't find the key. We're so far apart, I can't even start the tune. By some bittersweet design, I'm an accidental, natural disaster to mankind. I stumble through my conversations, overthinking all, and I always trip into a temporary wonderful, a down wire, a sky on fire. I can hear the sirens now. I can hear the sirens now. Intention cause a rush to higher ground. Can't catch myself from falling and unable to revive, but I guess all things considered, I am lucky I'm alive. A down wire, a sky on fire. I can hear the sirens now. I can hear the sirens now. Smoke. dreaming of a picture perfect paradise that's free of snow and smoke and ice. Let me be in love. I'm an accidental, natural disaster of a hopeless romantic who's dreaming of a picture perfect paradise that's free of snow and smoke and ice. Let me be in love. Please let me be in still search. reaching for the norm. I feel like I'm acting. The fiddler. Just filling in the hole. The problem with living is one day you Apaçık Radyo'dasınız. Müzikal bir terim olarak içinde minör ve majör geçen ya da bu terimleri metafor olarak kullanan şarkılar var bu akşam Koyu Mavi'de. Bu akşamın temasına uygun şarkı ararken word painting, tonu resmetme diye bir kavramla karşılaştım. Şarkı sözlerinin anlamını müzikal olarak da yansıtan müzik besteleme tekniği olduğunu öğrendim. Şimdi dinleyeceğimiz İngiliz rock grubu 10cc'nin 1977 albümü Deceptive Bands'ten I Bought a Flat Guitar Tutor tam da tonu resmetme kavramına uygun bir şarkı. Wikipedia'daki I Bought a Flat Guitar Tutor maddesinde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi müzik terminolojisi hakkındaki şarkı sözleri metafor olarak da kullanılmış ve müzikal olarak da seslendirilmiş. 10cc'nin ardından dinleyeceğimiz Kurt Elling ve Charlie Hunter'ın 2021 albümü Super Blue'dan Sassy isimli şarkıda ise balatları ve bluzu hem majör hem de minör akorlarda akıcı bir şekilde seslendiren karizmatik, yetenekli, özgüveni yüksek bir vokalistten söz ediliyor. I bought a flat. Diminished responsibility. You're denying person to see. To be suspended in a seven major catastrophe. It's a minor point, but gee, augmented by the sharpness of your see what I'm going through. Hey, to be with you in a flat by the sea. Flip your lid, step up and give a listen to the singer. If her square, say a prayer. When money's stiff, she'll make it on a riff. She turns a major into minor, cool. All over town, she is renowned. Woman, the crown jewel of sound. That Sassy's on a hipper trip. Rhythm she can chop into a stinger. Flows insane, that's her lane. She keeps it loose, a ballad or a blues. 10,000 hours on 1,000 geeks. Taking the crown uptown or down. She's the baddest around. She's brazen, simply amazing. She's blazing shit, is there a reason? Vibrations of brain invasion. Her phrasing's just like a saxophone. Working in the daytime, jamming every night, blowing over changes that would give most cats fright. People call her sassy. That's her attitude. Acting like the devil, but when she sings her blues, she's going through. Mm-hmm. watch Sassy take another swig. Now she's getting lethal with the people. Cigarette, final set. Don't wanna miss a prelude to a kiss. Even the trumpet player smiling now. She's walking the line, cutting in rhyme. She is divine all the time. Açık Radyo'da Koyu Mavi'de majörlerden minörlere yolculuğumuz bu akşamın temasını aklıma düşüren şarkılardan bir diğeri olan Cole Porter'ın Every Time We Say Goodbye isimli şarkısının Annie Lennox yorumuyla devam ediyor. Bu şarkıda önceki bölümde dinlediğimiz 10cc'nin şarkısı gibi word painting, tonu resmetme kavramına iyi bir örnek. Şarkıda sevgiliyle birlikteyken ne kadar mutlu olunduğundan, ayrılınca ise aynı derecede acı çekildiğinden söz ediliyor. Bu durumu müzikal bir majörden minöre geçiş benzetmesiyle açıklayan Cole Porter, La majör akorla başlayıp La minör akorla bitirerek müziğin ruh halini sözlerle eşleştiriyor. Ardından 1994'te çıkan Jeff Buckley'nin tek stüdyo albümü Grace'ten Leonard Cohen yorumu dinliyoruz, Hallelujah. Bu şarkıda tonu resmetme kavramına uygun şekilde minör düşüş ve majör yükselişten söz ederek do majör tonunda yazılan şarkının akor dizisi do, fa, sol, la minör, fa şarkının ilk dizelerinde atıfta bulunulanlarla eşleşiyor. How strange the change. there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. A time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Hallelujah, It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Majörlerden minörlere yolculuğumuz son bulmadan önce program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Sözleri Minoas Matsas'a, bestesi Spiros Peristeris'e ait olan Tominore Tis Avgis isimli şarkıyı Rena Alış'ın çevirisiyle Peik'in 2018 Lay Lay Lom albümünden, çok özlediğimiz İrfan Alış'ın sesinden ve Peik'ten dinliyoruz. Uyan küçüğüm ve dinle, gün doğuyor minörlerden. Güzelliklerde buluşmak umuduyla iyi akşamlar. Pencereni aç, son bir kez bak bana. Ölsem de gam yemem artık. Sokağında, evinin önünde öylece kal. Ölsem de gam yemem artık. Böylece kalsam ölecek orada. Koyu mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.